Trójka. Program trzeci. Tony z betonu. Proce ND, metro. Haha. Raz, dwa, trzy. Apanaże. Życzę wszystkim sukcesów, a przede wszystkim sobie. Wow. Nieskomplikowany biznes, plan to usiłany hajs plus wolności smak. Błękitne niebo i słoneczne swawole, wykwintne dzieło, długowieczne melodie. Nieskomplikowany biznes, plan to usiłany hajs plus wolności smak. Błękitne niebo i słoneczne swawole, wykwintne dzieło, długowieczne melodie. Jestem pocięty, jakbym jeździł od dziecka na koncerty do Jagocina. Skalpeli dotyk nie unieśmiertelnił mnie żywot motyla. W sensie spełni, to będzie dalej pływać. Zajawka tętni, gdy odpoczywam. Swoje piosenki w studio nagrywam. Czekam na finał, znam się na kataklizmach. Na egzorcyzmach zbijam kapitał. Moja świta rządna apanaży. Nowy dzień wita i sobie smaży. Nowy dzień wita i sobie marzy. O tym wszystkim, co będzie robić leżąc na plaży. Nieskomplikowany biznes, plan to usiłany hajs plus wolności smak. Błękitne niebo i słoneczne swawole, wykwintne dzieło, długowieczne melodie. Nieskomplikowany biznes, plan to usiłany hajs plus wolności smak. Błękitne niebo i słoneczne swawole, wykwintne dzieło, długowieczne melodie. Pytają mnie, czemu nie disuję MCs, bo mają zajawkę i swoje style wnieśli. Sam tak miałem, błyszczeliśmy jak perły. Po raz pierwszy drug Sławek puścił mnie w 2000. Mój rówieśnik zastanawia się, gdzie płynę, gdzie jest moja duża bańka i czy wygram życie. Nie każdy wydawca unosi przyłbice, nadal odlatuję, bo jestem Led Zeppelinem. Wtedy śnię o sielance, znów budzi się we mnie ten andaluzyjski pasterz. Pytam się, gdzie są nasze apanarze. Mam cel skupić się na tym, co ważne, być i mieć. Nieskomplikowany biznes, plan to usiłany hajs plus wolności smak. Błękitne niebo i słoneczne swawole, wykwintne dzieło, długowieczne melodie. Nieskomplikowany biznes, plan to usiłany hajs plus wolności smak. Błękitne niebo i słoneczne swawole, wykwintne dzieło, długowieczne melodie. Od kilku lat już łapię się na tym zuchu, że piszę poematy dla moich dzieci i wnuków. Czasem czuję się jak ten garbaty dzwonnik. Zdarza się, że mało laty ślą mi wielkie propsy. Ten kawałek to stan przejściowy, bo poddałem się kuracji, by powrócić jako ziomek nowy. Lecz przyśnił mi się znów ten kanabis. Wracam myślami do tego, co już za nami. Pamiętaj dzieciak, byłem taki jak ty. Nie wierzę w bajki, nie imponują mi kłamcy. Kojarzę fakty, odkąd chodzę po tym świecie. Patrzę, jak te tępe małpy robią ze mnie głupie ciele. A wróg, staraj się wybrać najlepszą z dróg. Albo tak jak ja po wertepach będziesz się tłusł. Przed nami meta i nie zawsze jest luks. Mów mi dedal, bo to labirynt słów. Nieskomplikowany biznes, plan to usiłany hajs plus wolności smak. Błękitne niebo i słoneczne swawole, wykwintne dzieło, długowieczne melodie. Nieskomplikowany biznes, plan to usiłany hajs plus wolności smak. Błękitne niebo i słoneczne swawole, wykwintne dzieło, długowieczne melodie. Miło mi powitać was przy odbiornikach. To kolejna nocna odsłona audycji Tony z betonu. Ja nazywam się Kuba Różyło i zapraszam na godzinę z hip-hopem. Rozpocząłem od nagrania Proce NT i Metro, apanarze, które to apanarze promują nową płytę tego duetu. Kolej podziemna ma nazywać się ta płyta i jest to letni numer, który ją promuje, a płyta ma ukazać się w lutym, więc zobaczymy, czy będzie klimatycznie się zazębiać z czasem, kiedy się ukaże. Sam Procent mówi, że to jego najlepsza płyta w dorobku. dorobku. Mam nadzieję, że to naprawdę wypali, ponieważ Procent w ostatnim czasie jest naprawdę niedocenianym raperem. Jego prozaiczne, nienachalne treści chyba po prostu są za mało kontrowersyjne, żeby wśród małolatów z gimnazjów robić furorę i siać popłoch. Ale ja trzymam za niego cały czas kciuki, bo to świetny raper, świetny ziom. Teraz inny niedoceniony raper. Wielce ubolewam również nad tym stanem rzeczy. J z Wrocławia przed miesiącem wypuścił Nielegal, który nazywa się Po przesłuchaniu spalić. J to jest legenda wrocławskiego rapu, działająca już od lat 90. Luźny wrocławski styl. A potem już po tym nagraniu Jota przejdziemy do rzeczy zupełnie z innej bajki, new schoolowego grania. Ale jeszcze na razie na wakacjach od Jota pozostajemy w letnim klimacie. Taki sam dym. Jestem tutaj ciągle na wakacjach. Nic nie zrobisz z tym. Zamawiam pizzę wszędzie, gdzie jest wolne miejsce. Pochłaniam wszystko, dopóki mam wolne miejsce. A ty zaparkuj tam, gdzie będzie jakieś wolne miejsce. Trzęsę szampanem, jakbym zajął jakieś pierwsze miejsce. Rób cię przyjaciel, okaże się po pierwszej kolejce. Potem biegniemy i bijemy szkło w pustej alejce. 7-1, tutaj zostawiłem swoje serce. 70 na minutę bije, czasem więcej. Jestem na wakacjach, nigdy nie stoję w kolejce. Mam dla ciebie zwitek forsy w mojej butonierce. Wszystko jak na karuzeli, kręci się nim na stanie dzieni. Łapiemy promień nadziei, zasypiamy mocnym snem. Jestem na wakacjach, ale wciąż się wierca. We wszystko co robię zawsze wkładam całe serce. I nie potrzeba mi nic więcej, kiedy wyruszamy w noc i wracamy w pełnym świetle. Kiedy słyszę trochę mniej, czuję trochę lepiej, kiedy żyję jakbym jutro szedł na szczycie. I nie potrzeba mi nic więcej, kiedy wyruszamy w noc i wracamy w pełnym świetle. Kiedy słyszę trochę mniej, czuję trochę lepiej, kiedy żyję jakbym jutro szedł na szczycie. Więcej świateł niż wieczorem na Times Square. A ten sam hałas, walczę tu z potworem cały dzień, w nocy Grand Palace. Biorę żetony jak The Notion i szybko podwajam. Biorę ten teren jak Frank Lucas i wszystko potrajam. Biorę ten mały kawał drewna i szybko nastrajam. Ty stawię hajs tylko na czarne, w czarnych okularach. Bierzemy cały bank jak karmę, zawsze więksi w barach. Biorę ten cały szajs na siebie, siadaj do homara. Jak moje ruchy są wulgarne, lepiej przerwij letarg. Czekałem długo na ten czarter pies. Przestań szczekać, pijemy wszystko co ma procent, to ma ostro ściekać. Jakby zostały nam dwie noce zamiast kilku dekad. Później niż wieczorem w restauracjach, a ten sam dym. Śledzą mnie tu wszystkie młode mrówki, mów mi Hank Pym. Robiłem wszystko, żeby nie złapali mnie za rękę. I robię wszystko, żeby zawsze mieć tu wolną rękę. I nie potrzeba mi nic więcej, kiedy wyruszamy w noc i wracamy w pełnym świetle. Biorę wszystko, co mi wpadnie w ręce, zanim reżyser wykrzyczy cięcie. I nie potrzeba mi nic więcej, kiedy wyruszamy w noc i wracamy w pełnym świetle. Biorę wszystko, co mi wpadnie w ręce, zanim reżyser wykrzyczy cięcie. To był Jot w nagraniu Na wakacjach, które to nagranie otwiera Po przesłuchaniu Spalić Nielegal, który niedawno się ukazał właśnie od Jota. Teraz będzie postać, której chyba jeszcze nie grałem w Tonach z Betonu. To jest pewnego rodzaju przeoczenie, ponieważ w ostatnim okresie jest to jedna z najgłośniejszych ksyw na amerykańskiej rap scenie. Mowa o raperze, który nazywa się Post Malone. Zdaje się, że on też jest jednym z tych raperów, który ksywkę wziął z takiej strony, która losuje ksywę, jeżeli wpisze się swoje prawdziwe imię. Tak samo miał Childish Gambino na przykład. Jego ksywka również pochodzi właśnie z takiego dziwnego źródła. W każdym razie Post Malone to jest jedna z najgorętszych ksyw amerykańskiego rapu. Ostatnio udzielił on ciekawego wywiadu, zresztą dla polskiej strony Nuance, w którym to powiedział on, że if you are looking for lyrics, if you are looking to cry, if you are looking to think about life, don't listen to hip-hop. Bardzo to znamienne słowa, od twarzy newschoolowego rapu, o tym, jak zmienił się hip-hop, jak sam wykonawca z czołówki obecnej postrzega tę muzykę mówiąc, że teksty teraz nie mają większego znaczenia w hip-hopie. Rzeczywiście to wszystko się zmienia, coraz mniej zaangażowanych treści w mainstreamie, no ale oczywiście hip-hop pozostaje bardzo bogatą muzyką, więc jeżeli ktoś szuka ciekawych tekstów, to jest w stanie je znaleźć. Mam nadzieję, że audycja Tony z Betonu też wam to pokazuje. No ale nie w tym momencie. Teraz zagramy Post Malone featuring 21 Savage, czyli twarz nowoczesnego trapu, i nagranie Rockstar promujące płytę tego pierwszego Beer Bongs oraz and Bentleys, która ukaże się już na początku grudnia. Gramy to nagranie Rockstar. Fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on no Uzi and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go grata ta ta. Hey, hey, switch my whip, came back in black, I'm starting saying recipes to Banska. That door, we blowing smoke. She asked me light a fire like a Mars song. Ay. Act a fool on stage, probably leave my fucking show in a cop car. Ay. Shit was legendary through a TV out the window of the montage. Cocaine on the table, liquor pouring, don't give a damn. Dude, your girlfriend is a groupie, she just tryna get in. Saying I'm with the band. Ay. Ay. Now she acting out of pocket, tryna. Hundred bitches in my trailer, said I ain't got a man, and they all brought a friend. Yeah, ay. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on no Uzi and show up, man, them the shot toss. My homies pull up on your block, they make that thing go grata ta ta. I've been in the hills, fucking superstars, feeling like a pop star. Drinking Henny, bad bitches jumping in the pool, and I ain't got on no bra. Hit her front or back, pulling on the tracks, and now she screaming out no more. They like Savage, why you got a 12 car garage and you only got 6 cars? I ain't with the cake and how you kiss that. Your wifey say I'm looking like a whole snap. Green honey's in my safe, I got old racks. LA bitches always asking where the coke at. Living like a rock star, smash out on a cop car. Sweeter than a pop tart, you know you are not hard. I done made the hot chart, remember I used to chop hard. Living like a rock star, I'm living like a rock star. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on no Uzi and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go grata ta ta. The truth will set you free, but first it'll piss you off. Hey, bad bitches wanna be my bait. Hey, hunt me down like the CIA. Hey, tied in my car trying to see my face. Hey, want me to beat it like the CIA case. Oh, hey, with this heated, I'ma be my face. Hey, and best believe it's gonna be outrageous. Hey, hey, niggas can't believe my race. Hey, niggas hit you with the Eli face. Oh, bouncing around, bouncing around, bouncing, bouncing around, bouncing.

na głos. Poczujesz we włosach wiatr, zanim dasz słońcu topić wosk. Musisz umysł dziecka mieć, nie czuć, że słońce topi wosk. Chcę poczuć we włosach wiatr, wszystko gra, póki rzucam cień na koronę drzew. Każdy z piór ze starych snów, zimna tylko krew. Latasz choćby jeden dzień. Choćby jeden dzień. Niech słońce stopi wosk. Mam jeszcze czas. Chcę poczuć we włosach wiatr, wszystko gra, póki rzucam cień na koronę drzew. Każdy z piór, ze starych snów, zimna tylko krew. Chcę poczuć we włosach wiatr, wszystko gra, póki rzucam cień na koronę drzew. Każdy z piór, ze starych snów, zimna tylko krew. Lata choćby jeden dzień. Choćby jeden dzień. Mam jeszcze czas. To był właśnie Mrozu oraz duet Flirtini. Kolejny projekt tego duetu jest w drodze. Ciekawe jest to, wspominałem przed chwilą, że tekst do tego utworu napisał Raz. Jakiś czas temu tutaj w Tonach z Betonu popełniłem taką krótką analizę tekstów Raza, które on pisze dla innych i też dla siebie, że bardzo często powraca tam motyw drogi, bilet donikąd, taki utwór, drogowskazy z rasmentalizmu. Tekst, który napisał dla Natalii Nykiel, nie pamiętam jak nazywa się ten utwór, z której części, z trzeciej części Heartbreaks and Promises. Także ewidentnie teraz jeszcze w tym Ikarze też pojawia się już na samym początku coś z drogą, więc to jest rzeczywiście rzecz, która Rasa jakoś pobudza kreatywnie do pisania. Teraz z kolei usłyszycie dwa single Adiego Nowaka. Druga płyta już w tym roku od tego rapera, druga płyta wydana przez Asphalt Records. Pierwszą były Wafle Ryżowe, które przyznam, że troszeczkę mnie zmęczyły. Miałem do tej płyty wrócić, trochę więcej o niej opowiedzieć w Tonach z Betonu, ale jakoś nie miałem do tego weny. A teraz za sprawą produkcji Barwińskiego Adi Nowak wydaje mi się, że nagrał lepszą płytę niż właśnie Wafle Ryżowe. Płyta nazywa się Ćwir i ten motyw ptasi, można powiedzieć, że przez całą płytę powraca. W wielu tekstach do tego jest nawiązanie. Czasami to jest, mam wrażenie, pójście na łatwiznę, właśnie wymyślić sobie jakiś taki motyw typu ptaki i znaleźć ileś tam gier słownych czy porównań, które do tego przypasują i w ten sposób pisać teksty. Tym niemniej ta płyta broni się ogólnie i też mam wrażenie, że duża w tym zasługa produkcji Barwińskiego, który produkuje w taki bardzo nowoczesny, popowy wręcz sposób, ale nieoczywisty. Teraz możecie usłyszeć dwa nagrania właśnie z płyty Ćwir. Najpierw Mortimer, a potem Kwuc Kwuc, czyli właściwie tutaj powinien to powiedzieć Kwa Kwa, bo tak troszeczkę w tym refrenie właśnie Adi Nowak naśladuje kaczkę. Dobra, posłuchajcie tych numerów, ja już nic nie mówię. Smak da się gomleczka i cała skowroneczka i ja nie potrafię już inaczej, choler nie lubię te słodycz. Uwielbiam uwielbiać i wstrykać fajne zdjęcia nam. Tak piszę swą biografię, srebrne pióra w atramencie mocza. Tak słodko śnię, a to znowu jawa wstrętna. Zdjąć różowe gogle, bez nich świat mi gra na nerwach. Życie to nie gierka. Chyba mi o tym mówiłaś, ale zapomniałem zapamiętać. Niech nie rusza cię, gdy mówią, jesteś taka piękna. Powiedz, dzióbek, na co ci ta pawia wkrętka? Czułem, że duszę się, miałaś też tak w podły świecie. Lubię cię w szukierze oraz w kabaretkach. Są smakowe kondomy, jest zapachowa świeczka. Chcę cię przelecieć i usłyszeć, jak radośnie ćwierkasz. Koło same orły, ja mam się za gołą beczka. Nie wiem, czy to nie ucieczka w moje pseudo bycie skromnym. Zatapiamy oczy w fajerwerkach, w tanie przyjemności. Czy i dla mnie znajdą chwilę? Jestem bliżej dorosłości, dalej dziecka. Czy szukając szczęścia po siwie jak Mortimer? Smakta się koneczka i cała w skowroneczkach. I ja nie potrafię już inaczej, ale nie lubię tę złodycz. Uwielbiam uwielbiać i wstrzykać fajne zdjęcia nam. Tak piszę swą biografię, zjedne pióra w atramencie mocza. Trzeba stawiać chatę, płodzić dzieci. Tak się pełnym życiem żyje. Co ty bredzisz? Trzeba dawać radę, wnosić sprzeciw. Chyba nic nie czają, jak sęp na padlinę. Nie chcemy życia w klatkach, fotkach, małżeństw, rozwodów, więc nie mówmy o obrączkach. Nie chcemy den i spodów, chcemy latać w spotkach. Masz własny łeb, w nim rozum i tak ma zostać. Jak go stracę, to mnie wzmocni, jeśli nie zabije. Jakbym za bardzo popłynął, proszę, usuń mi drabinę. Palę jointa, kaszle, popijam eliksirem. Wino starsze od nas, razem wziętych za kodinem. W twoich oczach dalej jestem anonimem. Starczy ci gatunek, komu na co imię? Sterować tobą jako Simem, tak w poszukiwaniu szczęścia osiwiesz jak Mortimer. Smakta się koneczka i cała w skowroneczkach. I ja nie potrafię już inaczej, choler nie lubię tę złodycz. Uwielbiam uwielbiać i wstrzykać fajne zdjęcia nam. Tak piszę swą biografię, świetne pióra w atramencie mocza. Pamiętam się w KKS-ie w gronie juniorów. I ją z KKS-em w nosie i nosem w KKS-ie. Książki, krzyżówki, sudoku, hejtuje tłumoków. Zawsze ma buka u boku, choć nie stawia nikt na nią money. Też ona nikomu do ubioru nie przykłada wagi. No fakt, trochę waży, lecz daje jej z pół roku. Jest kompletna, z kompleksami i bez komplementów dupy. Bez drugiej połówki też, bo przecież wie, że sama jest drugą i pierwszą. Jej główne upodobanie to jebnie reguł grupy. Wyciąga popcorn z mikrofalówy i słucha to za głupoty pierwszą I ploty się pęczą, ach, te ploty mnie męczą. Masz strach, na wróble pomyślę, co w głowach te wsioki mieszczą. A ci się chwali butami, sukienką? Nie, mam wyjebane w ich dress code. Fali tipsami to repką? Mam wyjebane w ich dress code. Ich największy sukces? Wyjść spod ryny w deszcz, yo. Ich największy burdel to ten pod ich kwa. Hej Rami, i jeszcze czynny w dzień. Oh, wejdziesz tam tylko z modnym etui i designackimi skarpetami. A nie, że się bujasz bez Gucci i Manny i Pedy i Louis. A nie, że nie kumasz, że dzisiaj nie można już nie mieć stylowy. Kurde, jak ci nie szem. Czemu jeszcze brak ci dziary i w ogóle masz szeroką dupę? Ja mówię ci nie no, porobi przysiady, pobiega i będzie super, a ty że nie. Ciągle odmawiali ci, jakbyś była parciorkiem. Uroda, chłopaki, ciuchy i pieniądze i ciągle ich brak, brak, brak. Mijałeś, zlewałeś, wątpiłeś, gardziłeś tym brzydkim kaczątkiem. A przecież mówiłem ci, że się wyrobi i dzisiaj jest dobra jak fak, fak, fak. Jak fak, fak, fak. Dobra jak fak, fak, fak. Chciałbyś ją fuck, fuck, fuck. Sam chciałbym ją fuck, fuck, fuck. Mi Zabijałeś, zlewałeś, wątpiłeś, gardziłeś tym brzydkim kaczątkiem. A przecież mówiłem ci, że się wyrobi, dzisiaj jest dobra jak fak, fak, fak. A ona odmówiła, chciałeś ściągnąć na kole czy spisać homework. Trzeba było na kwadracie, a nie teramatole mylizać odwłok. I kto by przypuścił, że dziś bywa hot, hot. Rzadziej niż dzień w dzień, częściej niż noc, noc. Ci trzeźwiej z tych podwod, idiotko, licz pole fakera wpisanego w okrąg. Dzisiaj to na nią mywają mokro, znasz takich panów. Ona na paka ma w platerach pieczoną kwokwo. A tamta cała paka życiowych parów. Na stacjach hot dog, na łapach hot spot, na baniach blok, blok w planach. Żadnych planów i bana non stop, kiedy my paralotnią. I nawet nie myślimy o lądowaniu. Ej, ja cię kłopo statusie. Mam cię na musze, nie będę siedzieć na murze. Nie widzę nic spoko, także pod tym sklepem ty ciągle jesteś na łebie. Ciągle cię nie ma na gusie. Ci śmija mnie klasowy śmieszek łobuzek. I szkoda, że nie nabrał pewności siebie. To dziś proszę pusta woby. Zginaj nogi w stawach i proszę przepraszać. Mój life to zawód, a jak twój zawody. Jak wąż ogrodowy, proszę się nie zrażać. Mija kopa czasu, pytam co tam brachu. Byt masz tak że aż się chce kłamać. My dypy nabity, na fifi za pliki. Za gigi, za płyty, aż pita przemaka. Dziś robię talent ubrania. A jak ci się nie chce zamachać niczym, familiada. To za interere seksem z tobą będzie łapa. Nie od razu będzie wprawa. Częściej będą zlewać jak sfera i kpić. Ty spytasz no gdzie te brawa. Nie było ich nieraz, a teraz jest git. Ciągle odmawiali mi coś, jakbym był paciorkiem. Uroda dziewczyny, ciuchy i pieniądze. I ciągle ich brak, brak, brak. Mijałaś, zlewałaś, wątpiłaś, gardziłaś tym brzydkim kaczątkiem. A przecież mówiłem ci, że się wyrobię. Dziś jestem dobry jak fak, fak, fak. Jak fak, fak, fak. Dobry jak fak, fak, fak. Chciałabyś fak, fak, fak. Też chciałabyś fak, fak, fak. Mijałaś, zlewałaś, wątpiłaś, gardziłaś tym brzydkim kaczątkiem. A przecież mówiłem ci, że się wyrobię. I dziś jestem dobry jak fak, fak, fak. I to był właśnie Adi Nowak oraz Barwiński. Ten duet stoi za płytą Ćwir. Pozostajemy w nowoczesnym graniu. Teraz będzie kolejny niedoceniony polski raper. Na początku był Procent, był J. Teraz usłyszycie Flinta, kolejnego rapera z Warszawy. Flint również teraz próbuje odnaleźć się w stylistyce nowoczesnej, serią luźnych numerów, atakuje internet. Nie promują one żadnego konkretnego produktu, ale i tak trzymają poziom. Mute, tak nazywa się nagranie Flinta, które teraz możecie usłyszeć. Bardzo klimatyczna rzecz, bardzo fajnie złożona, jeśli chodzi o pisanie rymów. Pierwsza zwrotka w całości jest poleciana na takich krzyżowych dwóch rymach i spoko to wyszło. Posłuchajcie Flinta. Miód dla mych usu poproszę, miód dla mych usu poproszę, miód dla mych usu poproszę, miód dla mych usu poproszę, miód dla mych usu poproszę, miód dla mych usu poproszę, miód dla mych usu poproszę, nie idę za żadnym głosem. Najpierw wlewali mi miód, później przelała się czara goryczy. Przestali czuć głód, bo moda mych rapów tak nagle przestała dotyczyć. Włożyłem niemały trud, nie myślę po wszystkim tym zostawać z niczym, nie liczę na żaden skrót. Odbuduj pozycję, ty na kogo możesz tu liczyć? Jest Szajba, jest Lux, jest Lazy, jest Solek, jest Mesto i jest Rudy Filip. Jest Garstka i Uch, jest Flow i są skille, jest Nos, jest Gruby Filip. Przerabiałem to już, tak samo było zanim sezonowcy dołączyli. Jak byłem w jednej z tych grup, to każdy chciał być tym i tam już tu wszyscy tańczyli. A kiedy palił się grunt i psy do mych drzwi przyrosły jak klony do szyby, patrzyłem na całe crew, jak jeden po drugim tu odpuścili. Niektórzy kłamali jak znud, mówiąc, że imieją to jaki jest wynik. Przestali wlewać mi miód i szybko zapomnieli o tym, że wcześniej złodzili. Zrobiłem wiele tych głupstw, upadki i wzloty od końca mnie chwile dzieliły. Przestałem cokolwiek czuć, no może, że cały czas w głębi wciąż czułem się silny. Nie będę już na nich pluć, z szacunku do tych, co ciągle prawdziwi i są ze mną tu. Więc muszę w tych tekstach mieć miejsce na wszystkie ich ksywy, na resztę miód. Overview, overview. Na resztę miód. Miód dla mych usu poproszę. Miód dla mych usu poproszę. Miód dla mych usu poproszę. Miód dla mych usu poproszę. Miód dla mych usu poproszę. Miód dla mych usu poproszę. Miód dla mych usu poproszę. Nie idę za żadnym głosem. Nie idę za żadnym głosem. Nie idę za żadnym głosem. Jestem jak Kubuś Puchatek. Napisałem miód z błędem. Nie kieruj moją karierą. Nie jestem Pawluch Boys Bandem. Ja jakoś dam sobie radę. Rady mi nie są potrzebne. Nikogo nie słucham prawie. Chyba że siebie, gdy numer popełnię. Nie idę z głosem rozsądku i duma rozsadza mnie, że zarajem beje. Nie próbuj mnie do porządku przywołać starania twoje nadaremne. Jak chcesz jakiegoś porządku, to w końcu ogarnij swoją kawalerkę. Wokół masz wielu tych pionków, co za rady gotowi sprzedawać nerkę. Ty ciągle liczysz na wywiad, ty przestań udawać koleżkę. Dla TV już nie nagrywa, hajs nadal nie, ale zgadza się respekt. Jak minie boom na to disco, polą znowu odklepiesz na dzielni bidę. Fajnie, że karty ci wchodzą, ale uważaj na Derni River, bro! Miód dla mych usu poproszę, miód dla mych usu poproszę. Miód dla mych usu poproszę, miód dla mych usu poproszę. Miód dla mych usu poproszę, miód dla mych usu poproszę. Miód dla mych usu poproszę. Nie idę za żadnym głosem. Nie idę za żadnym głosem. Nie idę za żadnym głosem. Poszukiwanie nowych brzmień dotyczy oczywiście młodych graczy, dotyczy graczy ze średniego pokolenia, takich jak Flint, ale dotyczy też oldschoolowych zawodników, którzy tworzą polską rap scenę od lat 90. Choćby chłopaki z JWP, część właściwie chłopaków z JWP ostatnio postanowiła pójść w trochę inny klimat, w innym kierunku. Na szczęście nie oznacza to, że zrobili się zniewieściali i zaczęli robić rzeczy zupełnie do nich nieprzystające, tylko po prostu postanowili odświeżyć swoją stylówkę. Konkretnie mówię o Solu i Okosim, którzy teraz tworzą projekt Jetlax i jest to projekt, którym rap jest bardzo podobny do tego, co można było słyszeć od JWP, agresywny, bragowy, przebojowy, natomiast produkcje są osadzone w trochę innym klimacie niż taki klasyczny nowojorski. Wychodzi to naprawdę nieźle. Zagrałbym chętnie wam nagranie Bezbek, które to bardzo mi się spodobało, ale nie do końca by to zadziałało po ocenzurowaniu. Myślę, że brzmiałoby wtedy po prostu źle w radiu, dlatego zagram inny numer, który nazywa się po prostu Jetlag i też dobrze prezentuje nową formułę, w którą wpisują się Kosi i Whistle jako zespół Jetlags. Ja chcę spać tuzin godzin, godzin. Po czym się budzisz, wychodzisz tak jakbym się rodził. Sobie dogodzić, budząc ich podziw. A każde wyjście jak eskapada. Drogie wyśliwiec jak pentiaka. W organizmie się odkłada. I po dzisiaj mam jetlaga. Jaram gibona w Japonii, przestawiam Nixona, bo znowu czas goni. Nie myślę o nim, wznoszę się ponad tym jak dym nad komin. Miliony koni piją paliwo i lecimy cały ten dystans. Dystans, popijam piwo, wbijam do domu i znowu nie mogę się wyjść. Tak od lat mam tu jetlag. Tak od lat mam tu jetlag. Kiedy puszczam jointa w wodę, wtedy wolniej płynie czas. Tak od lat mam tu jetlag. Tak od lat mam tu jetlag. Znowu lecę jumbo jetem, a pode mną cały świat. Tak od lat mam tu jetlag. Tak od lat mam tu jetlag. Czasem muszę zacalać. Tak naprawdę chciałbym spać. Tak od lat mam tu jetlag. Tak od lat mam tu jetlag. Dziś mnie widzisz w takim stanie, jakbym nie spał 7 lat. Ej, nie chcę się przeklać i zaćpać. Chciałbym się przespać znów, tu nie zgubić snów. Ciągle mam jetlag w tych miastach, ten czas się zapętla tu, tak jak Fruity Loop. Zegarek przestaw jest nasza znaczna. Kłóci się tu o nas to co dzień. Nie dla każdego jest nasza jazda. Chcieliby się ujść, odchodzą w dzień. Znów chodzę na backstage jak Biggie siada. Puste filisty non stop krążą. Słuchaj tutaj wokół, hi hi ha ha. Każdy porobiony jak doktor Gonzo. Twarzy nie widać, bo mam chóry w głowie. Zapewne też o tym coś wiecie. Co? By zmieniać tu często strefy czasowe. Nie muszę nigdzie to lecieć. Tak od lat mam tu jetlag. Tak od lat mam tu jetlag. Kiedy puszczam jointa w wodę, wtedy wolniej płynie czas. Tak od lat mam tu jetlag. Tak od lat mam tu jetlag. Znowu lecę jumbo jetem, a pode mną cały świat. Tak od lat mam tu jetlag. Tak od lat mam tu jetlag. Czasem muszę zaradzić, a tak naprawdę chciałbym spać. Tak od lat mam tu jetlag. Tak od lat mam tu jetlag. Dziś mnie widzisz w takim stanie, jakbym nie spał 7 lat. Jet lag. Jetlags, czyli nowa odsłona, nowa twarz kilku czy dwóch osób ze składu JWP, które do tej pory zawsze było kojarzone z nowojorskim stylem, inspirowali się rapem właśnie z tego miasta, byli taką odpowiedzią na Wu-Tang. A propos Wu-Tangu, ciekawa wiadomość właśnie na temat tego zespołu. Otóż członkowie zespołu Wu-Tang postanowili wytoczyć proces w firmie, która robi ubrania dla psów. Firma nazywa się Wu-Tang Clan. No i oczywiście chodzi o prawo do używania tak zbliżonej do Wu-Tang klanu nazwy. Powiem szczerze, że nigdy mi się takie rzeczy nie podobają, takie procesy właśnie dotyczące tego rodzaju sytuacji. Moim zdaniem to jest całkiem śmieszny i pomysłowa nazwa Wu-Tang klan dla takich ubrań dla czworonogów, ale jak wiecie, jak to jest, casuals everything around me. Zagrajmy właśnie to nagranie z pierwszej płyty Wu-Tang klanu 36 Chambers. That nigga one, guy. Word up. Look out for the cops, though. Cash, fool. Word up. 2 for 5s over here, baby. Word up. 2 for 5s. Them niggas got garbage down the way. Word up. Cash rules everything around me. Cream it. Yeah. Check this old fly shit out. Word up. Cash rules everything around me. Cream it. The money. Here we go. Check this shit. Yeah. Up on the crime side, the New York Times side. Staying alive was no job at second hands. Moms bounced on old men. So then we moved to Shaolin Land. A young youth, you're rocking the gold tooth. Low goose, only way I begin to G-York was drug loot. And let's start it like this, son. Rolling with this one and that one. Pulling out gats for fun. But it was just a dream for the team who was a fiend. Started smoking rules at 16. And running up in gates and doing hits for high stakes. Making my way on fire skates. No question, I was speed for cracks and weed. The combination made my eyes bleed. No question, I would flow off and try to get the dough off. Sticking up white boys on board boards. My life got no better. Same damn low sweater. Times is rough and tough like leather. Figured out I went the wrong rap. So I got with a sick ass click and went all out. Catching keys from cross seas. Rolling in MPVs. Every week we make 40 G's. Yo, nigga, respect my a nigga to check notch. Bam! Move from the gate now. Cash moves everything around me. Cream, get the money. Dollar bill, yo. Cash moves everything around me. Cream, get the money. Dollar bill, yo. It's been 22 long, hard years. I'm still struggling. Survival got me bugging. But I'm alive on arrival. I beat back the shape of the streets. To stay awake to the ways of the world. Cause shit is deep. A man with a dream. With plans to make cream. Which fail. I went to jail at the age of 15. A young buck selling drugs and such. Who never had much. Trying to get a clutch on what I could not. Court play me short, now I face incarceration. Pacing, throwing up states, my destination. Handcuffed, life as a shorty shouldn't be so rough. But as the world turned, I learned life was hell. Living in the world no different from a cell. Every day I skate from takes, giving chase, selling bass, smoking bones in the staircase. Though I don't know why I chose to smoke cess. I guess that's the time when I'm not depressed, but I'm still depressed. And I ask, what's your work? Ready to give up, so I seek the old earth. Who explained working hard may help you maintain, to learn to overcome the heartaches and pain. You got stick up kids, corrupt cops, and crack rocks and straight shots. All on a block that stays hot. Leave it up to me while I be living proof to kick the truth to the young black youth. The shorties running wild, smoking cess, drinking beer, and ain't trying to hear what I'm kicking in his ear. Neglected for now, but yo, it got to be accepted that what? The life is hectic. Cash moves everything around me. Green, get the money. Dollar, dollar bill, yo. Cash moves everything around me. Niggas got to get the money. Dollar, dollar bill, yo. Cash chances get by, bro. Cream, czyli Cash Rule Everything Around Me, to jest nagranie Wu-Tang Clanu. Na tym samym samplu dzieło w tym roku popełnił Snoop Dogg na swojej płycie Never Left. Tam ukazał się właśnie otwierający utwór, który wykorzystuje ten sample. I trochę mnie to zdziwiło, że płyta, która miała być powrotem Snoop Dogga do takich G-funkowych korzeni, rozpoczyna sample kojarzony z graniem z przeciwnego brzegu USA. Snoop Dogg przed momentem wydał nową epkę, czyli już drugą płytę w tym roku, Make America Creep Again, ale o tym będę mówił już w następnych audycjach, a tymczasem przypomnę wam właśnie nagranie Never Left, wykorzystujące ten sam sample co Wu-Tang Clan. What up, man? Word on the streets is you ain't what you used to be. I gang bang to the fullest. A lot of niggas talk about it, but they really don't do it, do it. So I'm doing it for y'all. Marco a bust, I'ma ruin it for y'all. Stomp down, strap up, mash up, and get it cracking with the slapper, jacker, smacker, rapper. Nah, nigga, that ain't me. Gangster? Yeah, nigga, can't you see? Rider, like the toners on my Chevrolet. West Coast, motherfucker, that's the only way. Yeah, homie, what you say? Home of the whoop, whop, and gunplay. A lot of homies shoot the J, but most of them prefer to shoot the K. Yeah, that's the good life. And where we come from low, that's the hood life. Where your mama and daddy throw the set up out the moon while they swinging the caddy. Vets on the set, tats on they neck. Street sweep with the heat, yep, to stay on deck. I'm dazed and blazed, no confusing. I'm choosing this how I was raised. Bring that out and bag it up, no doubt. Swing it out and let it up and bang that out. This trip, nigga. That's crazy, cuz. You know, my whole life, I wanted to be a gangster, man. I used to see my OG homeboys at Kingport riding on bikes with they canes, with they flags on the end. Seawalk with Stacy Adams, 501. That shit was fascinating. The Miles Davis, the gang banging, I'm track slanging, driving a fresh rock rental with Glocks in them. I'm fresh out the county, I'm boxing them. Moved on up and bought a Continental, nigga with knocking it. Now I'm rocking it, 6-1 blocking it. If y'all ride by, my nigga, we cocking it. Popping on imposters, fake ass mobsters. East side, nigga, no stopping us. My recipe is treachery. The best of me, nigga, the West to be. A better place with a wetter base. Put a 9mm in your fucking face and let you say your grace before you have a taste of reality. Set in, yeah, it's your fate. Now your homies at your funeral, plotting on some get back. But you can't get back, cause nigga, you dead. Another sad gangster story. It usually runs with the territory. No nuts, no glory. No pain, no gain. Life for a nigga growing up in the game. Just swing them things, drink and sell a little cocaine. Get locked up for a minute, now we in it to win it. Now everybody know me. You're watching the making of a real OG. Yeah. They say if you watch something long enough, you'll become it. You know? They say imitation is the best form of flattery. That's what I was told. A lot of niggas is imitating this real gangster shit. You ain't cut from it. You did? Yeah. Scaring all the white folks while staying on the right note. And you can quote me if you want to. Don't say what you will do. Nigga, what you gon' do? I'm live in the flesh. Caught him on Imperial, left five in his chest. Survive in the West is an everyday cycle. You never know it might go blam. Now how you like me now? Crip till you slip, Mr. Big Bad Wack. Yeah, it's my chance to prance. I got ants in my pants and I need to dance. I go for broke, no joke. I gotta put my drink down, I'm tryna sleep off low. See, I'ma take off, break off, and make off with the cash at the pad with a thick little bitch, he's super bad. Gangsta, gangsta, futuristic, Snoop Dogg, 4800, Caesar, yeah. Shoot a shout out to my homeboys from Harlem 30, yeah. Real shit. All my niggas from East Coast. 6-0, A-Trace, Hoovers, Main Street. All my niggas in Compton. Southside. You dig? Nutty Block. Santana. Oh, I can't forget them Long Beach niggas. Eastside and Saints. Rolling 20 Crip, 19th Street, West Side, you know what's happening. 7 Day, West Coast, North Side, Four Corner Block, Old Hood, yeah, Crip shit. Siema, tu Góral, słuchacie audycji Tony z Betonu, Biggity Bang. Ziemi, jaka jest liczba pni? Dlaczego nie śpię przy pełni domu otwartych drzwi? Ile wiatr kłaszcze gałęzi, który nadleciał znad mórz? Co tam kotuje się w głębi zimnych serc tych, co żyli wśród róż? Ile jest drzew na ziemi? Jaka jest liczba pni? Dlaczego nie śpię przy pełni? W domu otwartych drzwi. Ile wiatr kłaszcze gałęzi, który nadleciał z nad mór? Co tam gotuje się w głębi zimnych set, co żyli wśród róż? Jest taki dom na wzgórzu, daleko stąd, co w nocy mi się śni. Ma kuchnię pełną kurzu i nie wiem skąd znam ten dom otwartych drzwi. Zegar bije 12, rośnie kosmosu ciasto, na całym świecie ciasno, po plecach idzie dreszcz, kiedy słońca gasną, po środku nocy jasno, płonie po luks i kastor, spadł martwych ptaków też. Powiedz, ile jest drzew na ziemi? Jaka jest liczba pni? Dlaczego nie śpię przy pełni? W domu otwartych drzwi. Ile wiatr kłaszcze gałęzi, który nadleciał z nad mór? Co tam kotłuje się w głębi zimnych set, żyli wśród róż, żyli wśród róż. brak wspomnień. Na półce śpi stukot pociągu kół. Bum, bum, bum. Pędziłem nieprzytomnie. Dziś ich turkot ukoi mnie do snu. Słodkiego snu. Pachną magnolie, błyszczą metropolie. Postawię palta kołnierz, wyjdę znów na mróz. Kos śpiewa historie, chmurne alegorie. O pokoju i wojnie błyszczy wielki wóz. Powiedz, ile jest drzew na ziemi? Jaka jest liczba pni? Dlaczego nie śpię przy pełni? W domu otwartych drzwi. Ile wiatr głaszcze gałęzi, który nadleciał z nadmów. Co tam kotłuje się w głębi zimnych serc, co żyli wśród róż. Ile jest drzew na ziemi? Ile jest drzew na ziemi? Ile jest drzew na ziemi? Ile jest drzew na ziemi? Liczba pni. Ile jest drzew na ziemi? To był Don Guralesco, jego nowa płyta ukazała się wczoraj, Dom Otwartych Drzwi i singiel promujący ją również, tak się nazywa. Sporo dobrych singli ukazało się od Gurala właśnie w związku z ukazaniem się tej płyty, więc wydaje mi się, że cały album też będzie doskonały. Na zakończenie dzisiejszej audycji mam dla was luźny numer od Czarnego, Hi-Fi, który postanowił w ten sposób świętować wyróżnienie, jaka zdobyła jego poprzednia płyta i puścił do netu po prostu taki luźny, instrumentalny utwór, który nazywa się C. On dzisiaj kończy Tony z Betonu. Słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Cześć. Thank you. Trójka.